بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من البدع. بسم الله الرحمن الرحيم. وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب شديد. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وجزاء سيئة سيئة مثلها، وجزاء سيئة نماليبو يا أوف، سيئة مثلها نيوف فنواه، ماليبو يا أوف نيوف فنواه. فمن عفا من يكسامه، يلي أمباي عليم فنيا أوف، وأصلح نا أكتنجيزا كتياك نا كتيا الله، فأجره على الله ملبوياك أتفتك ومن يزمونه سبحانه وتعالى. إنه حكيك لا يحب الظالمين، hakika Mwenyezi Mungu hapendi watu washirikina, madhalimu waliovuka mipaka wanayompa haki ya Allah asiyekuwa Allah, au kuchukua haki za watu kwa njia ambayo kwamba si halali. Kwa hivyo takana mtu akifanya ovu, malipo ya lile ovu ni ovu mfano wake, lakini kuna na kusamehe. Kaza kwa msame mtu akakusame, halafu mkasawazisha kati yenu nyinyi yale yalitokea, malipo yake mtu kama huyu atapata kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Waliman intasara, na yoyote atakaye tetea, atakaye shinda, akajitetea baada dhulmi, baada ya kudhulumiwa, mtu ambaye kwamba amejitetea baada ya kudhulumiwa akajitetea, faulaika hao ma alaihim min sabil, hawana njia yote nyingine isiyokuwa ni hivyo kujitetea na kujikinga. إنما السبيل حقيقة سلنجينة لنجية على الذين يظلمون الناس، يولي ونوظلم وات ويبقون في الأرض نوانفن أهربي فكتك أرض بغير حق، بغير الحق بسنا حق، أولئك هاو لهم نيواو عذاب عليم نوميزة. ولمن صبر من يكوميديا وغفر كسامه، فإن ذلك حقيقة جنبه هيلو la kusubiri na kusamehe, la min azmil umur, ni katika mambo makubwa yanayotarajiwa kwa binadamu upande wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ovu mtu anapofanya ajue atalipwa ovu mfano wake, lakini kama ni jema kama tulivyopitia ni kwamba bi ashri amthaliha au 700 dhifin au ziyadati dhakara Allahu, Mwenyezi Mungu ametaja katika aya 40 hiyo, fi hadhihi alayati, katika aya hii, maratib al-uqubat, ngazi za adhabu, ngazi za adhabu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametaja, hata kule kuadhibiwa yatakana upitie ngazi hizo. Wanaha, na kwamba hizo ngazi, ala thalathi maratiba, ni daraja tatu, ngazi hizo ni daraja tatu. Ya kwanza adlun, kuna kufanyiwa adilifu na sawa. Wa fadlun, kuna Mungu kukufadhili. Wa dhulmun, kuna kudhulumiwa. Katika zile ngazi za adhabu yapatikana katika hali hizi tatu. Famartabatul adli, ngazi ya uadilifu, jazaa'u sayyi'atin bi sayyi'atin mithliha. Ndio maana uadilifu ni hiyo, daraja ya uadilifu, malipo ya ovu ni mfano, itakaulipa ni ovu mfano wake, malipo ya ovu ni mfano wake. Hiyo ni katika uadilifu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. La ziyadata wala naqsi, hakuna kuzidishiwa wala hakuna kupunguziwa, hakuna kuzidishiwa wala hakuna kupunguziwa, na hiyo ndiyo nini? Uadilifu wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fannafsu bin nafsi, nafsi ikiwa nafsi iwawe. Mtu amemua mtu na yauawe, ndio uadilifu. Jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithliha, mfano wake. Wa kullu jarihatin, na kila jaraha, bil jarihatin, kwa jaraha, almumathilati lahu, inafanana naye. Mfano mtu ankupiga hapa akakupasua, nawempasue hapa, ankuuma mume, ni uadilifu. Akuua jino, ngoa jino lake. Ankukata sikio, mkate sikio. Jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun bimithliha, hakuna kuvuka mipaka. Ukawa wewe mtu ankukata sikio, wewe amkata mdomo, hakuna uadilifu hapo, ni dhulma. Bal huenda ukawa wewe kule kuvuka kwako mipaka ukapata adhabu. Tayib, walmalu yudhbanu bimithlihi, na mali hudhaminiwa kwa mfano wake. Mali yoyote hudhaminiwa kwa mathala, wewe umechukua mbuzi kwangu shilingi 10,000, tadhamini shilingi 10,000 vile vile. Tadhamini kila kitu, tadhamini kulingamana na bei yake, ndio uadilifu. Wa martabatu lfadli, na ngazi ya fadla, alafu, ni kusamehe, walislahu, na kutengeza, anil musii, yule aliye fanyiwa uovu, ule aliyefanya uovu, alafu, kusamehe, walislahu, na mapatano, anil musii, tokamana na yule aliyefanya ubaya. Walihadha qala, yani ule mwenye kufanya ubaya atakaye msamaha, hiyo ni fadla, Faman afa mwenye kusameh, wa aslaha na katengeneza, faajruhu ala Allah, malipo yake yatoka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yujizihi ajran adhima, atamlipa thawabu kubwa, wa thawaban kabira kathira, na thawabu nyingi. Huo ni wadilifu, ni fadla, fadla ya Mwenyezi Mungu na ziada yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa sharata Allah fil afwi al-islaha, na akaweka sharti katika kusamehe al-islaha, kutengeza fihi kati ya lile jambo, liyadulla dhalika, ili ituoneshe hilo, ala annahu idha kana aljani, pindi anapokuwa yule aliyefanya kosa lile, la yaliqu hasa hafai bila afwi anhu, kusamehewa. Kiwa ikosekana sharti ya kwamba huyu aliyefanya kosa hafai kusamehewa, hafai kusamehewa, basi itabidi sasa tafute njia nyingine. Wa kanat almaslahatu shar'iyya, na ikawa maslaha ya kisharia, taqtadi ya lazimisha uqubatahu, kuteswa na kutiwa adabu. Safahamu vizuri. Sharia imeweka Allah, wa sharata Allah fil afu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka sharti katika kuafu, kumsamehe mtu, al islaha fihi, utengevu kati ya wale waliofanyana jambo hili kwa usawa, na huyo aliyofanya hilo awe ametengea kwa mzuri, si mwenye kutokuwa tena hatua kama ile, kama mimi mtu asiwe tena. Shafahamu hapo. Tayeb, liyadulla dhalika, ili tuonyeshe hilo islah hiyo, ala annahu, kwamba idha kana aljani, akiwa yule mwenye kufanya makosa, la yaliku hayafiki bilwafi anhu, kusamehewa kutokamana na makosa yake. Ona, siwa kusamehewa, siwa kusamehewa. Wakanat almaslahatu shar'iyyatu, na ikawa maslaha ya kisharia, taqtadi ya lazimisha uqubatahu, kuteswa huyu na kutiwa adabu. Fa inna ka fi hadhihi alhala, hali hii, la yakunu ma'muran bihi, hatokoni mwenye kuamrishwa kwa jambo kama lile. Wa fi ja'li ajri al'afi, na katika kujalia thawabu ya yule mwenye kusamehe, ala Allah, juu ya Mwenyezi Mungu, mimma yahiju al'afu, kwa kuwa yeye anamsukuma na kumchochea katika jambo ambalo kwamba la kumsamehe. Wa yu'amil al'abdu, na atangamana yule mja, al-khalqa, viumbe, bima yuhibu, kwa kitu anachokipenda, an yu'amalahu Allah, yu'amilahu Allah bi, kitu ambacho kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala apenda amiliane na, si apenda afu na wewe afu, amiliane na watu kwa afu. Fa kama yuhibu, kama anapenda an yafu Allah anhu, Mungu amsamehe, faliyafu anhu, na yeye wasamehe wale watu, na yeye wasamehe. Wa kama yuhibu, kama anapenda an yusamihahu Allah, Mungu amsamehe, faliyusamihu, na yeye wasamehe. Fa inal jazaa min jinsi al-amal, hakika malipo yatokamana na jinsi ya matendo. Kwa hivyo ni kitu cha kwanza ambacho katika hizi maratib al-uqubat ni al-adlu, lazima aliyekosewa na aliyekosea wawekwe sawa sawa, aliyekosea aitwe jani, aliyokosea majini ali, sasa atimiziwe zile haki zake alizokosea nayo. Mathali, kiwa amekata mkono, akatwe mkono, kiwa mkono wa kulia, kulia, gula kulia, kushoto, kushoto, namna hiyo. Al-ainu bil-ain wal-udhunu bil-udhunu wal-qisasu wal-juruhu qisasu, lazima yende sawa sawa, lakini tusivuke mipaka katika kutimiza hiyo, kwa sababu tumesema kwamba sisi tunaambiwa katika uadilifu ni kwamba mtu akifanya ubaya ufanyia ubaya mfano ule ubaya, si ziada wala hakuna kupunguziwa, hakuna ziada wala nuksan. Nafsi kwa nafsi na jaraha kwa jaraha, inaofanana naye, tafaham. Idha kanat shajjan fashajjun, kiwa umempasua mtu hapa pa hapa tu juu juu, hiyo nayo pasuliwe. Ikiwa ni mudhiha, piga mtu hapa mpaka ikaonekana fupa, na wewe ni hivyo hivyo. Kuna wengine mpiga mtu mpaka fupa linavunjika, pia hiyo hivyo hivyo. Allahumma illa akiwa yeye amesamehe kulingamana na maslaha anayojua, maslaha anayojua yeye basi. Tayeb, halafu namna ya kusamehe ni hivyo pia, asamehe na ai suluhishe nafsi yake ambaye inamsukuma kufanya yale ubaya, asamehe na Mwenyezi Mungu atamsamehe. Wa amma martabatu dhulmi, amma ngazi ya dhulma, faqad dhakaraha biqawlihi, ametaja Mwenyezi Mungu kwa neno lake subhanahu wa ta'ala, akasema innahu la yuhibbu dhalimin, aya alladhina yajununa ala ghayrihim ibtida'an, wale wanaovukia mipaka wenzao mwanzo mwanzo, hawa ndio Mungu hawapendi kabisa. Allah subhanahu wa ta'ala hawapendi watu kama hawa ambao wanafanya hivi. Alladhina yajununa ala ghayrihim ibtida'an, wale wanaovukia mipaka wenzao pasi mwanzo, au yukabiluna aljani biakthara min jinayati, au wataelekeza yule mwenye kufanya kukosa kosa zaidi ya lile kosa lake, faziadatu dhulmu, ziada ni dhulmu. Mfano leo hakuna uaminifu na wala hakuna adala katika Waislamu hasatan. Utaona mtu pengine ameiba viatu jozi mbili, atatiwa tai, lesa adala. La yujadu al-adala huna. Waliman intasara min ba'di dhulmihi, ay man intasara mimman dhalamahu, ule atakayemshinda yule alimdhulumu, ba'da wuqu'i dhulmi alayhi, ba'da ya kufanyiziwa dhulma, faulaika ma alayhi min sabil, ay la haraja alayhim, hawa hawana ubaya juu yao fi dhalika, katika hiyo ya kusamehe kwao. ودل قول متونس والذين اذا اصابتهم والذين اذا اصابهم البغي نوال امبا كوامبا wanapovukiwa mipaka na kudhulumiwa yatuonesha hivyo kwamba la haraja, hakuna ubaya wala uzito. ولمن انتصر بعد الظلم اي انه لا بد من اصابه البغي, hapana budi lazima ikupate dhulma au kuvukiwa mipaka wa dhulma na kudhulumiwa au kuwe na kutuka, hayo la budi, hapana budi. Wa ama iradatu albaghi, ama kutaka kuvukia watu mipaka ala ghairi wengine, wa iradatu dhulmi, na kutaka kumdhulumu, min ghairi an yaqa minhu, basi na kutokezea kutokamana yeye jambo lolote, fa hadha la yujaza bimithlihi, huyo hatolipo kwa mfano leo kabisa. وإنما يؤدب تأديبا, حقيقة أن تيوى أداب يردعه إتكيمكمشا عن قول أو فعل صدر منه وتكمانا نتندو أو منينو يليو تكمانا نيي, يعني أكومي كبسا أو نمتموجا بها ويزي أكا يزممزا تينا يلي منينو يلي يزممزا قبل هابو يكالت يلي yale matatizo ambayo yaliotokea ikawa sababu. Tayib, inma sabilu, hakika si linginelo njia, inma tatawajjahu alhujja, hakika si linginelo inaelekea hujja, bil'uqubati shar'iyya, kwa adabu ya kisharia. إنما تتوجه الحجة, حقيقة ينالكي حجة, بالعقوبة كتاس وشريعة كشريعة, على الذين يظلمون الناس ولا ونظلموا wale wanaodhulumu watu na wao watiwe adabu. Wayabghuna fil ardi bighayri haqqi, na wanaovuka mipaka katika ardhi ya Mwenyezi Mungu pasi na haki. Ni lazima watiwe adabu watu kama hawa, wasimamishwe katika mipaka yao. Lazima wasimamishwe katika mipaka yao. Lakini wakati tulionao sasa, kiwa kuna watu kama hao madhalimu wanasumbua watu, wakisimamishwa kwenye mipaka yao imekuwa sasa ni mateso na balaa na lawama. Ha? Ni mateso na lawama. Tayeb. Wa hadha shamilun lidhulmi, na hii imeenea dhulma aina yote. Walbaghi, na kuvukia mtu mipaka aina yote. Ala nasi, watu fi dimaim, katika damu zao, wa amwalim, na mali zao, wa aradhim, na vyeo vyao, yote hiyo ni dhulma. Ni dhulma. Unapokaa pahala unamsengenya mtu, unambandika mambo hanayo, ni dhulma. Umevuka mipaka wewe Muislamu, umemvukia ndugu yako Muislamu, na hilo ni jambo ambalo kwamba halikubaliwi, ni kosa. Na ulaika lahum, hao ni ya wao, adhabun, adhabu alimu, nayumiza. Ai mujiu, ninaumiza. Lilqulubi, nyoyo. Wal abdani, na wilwili. Bihasbi dhulmihim, kulingamana na dhulma yao. Wabaghihim, na kuvuka mipaka kwao. Lazima ilingani, sizidi. Kwa sababu Mwenyezi Mungu asema bimithliha au mithliha, jazaa'u sayyatin sayyatun mithliha. Mithluha ya wa mithliha, ikiwa atakuwa yapita aya zingine na hiyo bimithliha. La sema jazaa'u sayyatin sayyatun mithluha, ndio sawa. Hii sawa kwa sawa, aina tatizo. أولئك لهم عذاب موجع للقلوب والأبدان. عذاب إن يفاك بسا ما هم فيك نيو نكتك ميلي كل إنجمان ظلما ولزقوا كفانيا نكل إنجمان نكل كفوكا كواه ميباكا كوفكي أوات ومبقوا بواستهيكي كفوكي وميباكا. ولمن صبر نيوتي أن يفمليا ala ma yanaluhu, yale yatakayompata. Ala ma yajiduhu, yanaluhu, yajiduhu, kila kitakachompata yeye. Min adha alkhalqi, kutokana udhia na madhara ya waja. Adha bimaana dharar, dharar alkhalqi, madhara na udhia ya waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Halafu wa ghafara, akasamehe. Ay lahum, akawasema bi an samiha lahum, wa kuwasamehe wao. Amma yasduru minhum, chochote kinachotokamana na wao akakisame. Inna dhalika, hakika jambo hilo la kusame hawa jamaa, la min azmi al-umur, na katika miongoni mwa mambo makubwa sana ambayo Mwenyezi Mungu aipenda. Ay lima, la min al-umuri, la min al-umur, ni miongoni mwa mambo alati ambayo kwamba hatha Allahu alaiha, Mungu ameitimiza sana. Wa akkadaha, na akaitilia nguvu. Wa akhbara, na akatupasha habari. Annahu, kwamba la yulaqaha, hakuna atakaye weza kukutanisha matendo mabaya na subra, illa ahlu sabri, siku wale watu wa kuvumilia. Walhududhi, watu wenye hadhi al-adhim, kwa watu wenye bahati na sehemu kubwa na hadhi kubwa katika dini yao na katika imani yao. Hawa watu basi hawawezi. Lakini wengine ni watu khafifu, hawawezi kitu kama hicho. Naam. Wa min al-umuri lati, na miongoni mwa mambo ambayo kwamba la yuwaffiqu, la yuwaffaqu laha, hayafikiwi jambo kama ile, illa ulul azaib, illa ulul azaib, isipokuwa wale watu ambao wenye azima ya kukweli kweli. Walhami, na hamu ya kukweli kweli. Wadhaul albab, na wenye akili. والبصائر نوالوبيوا نور katika ufahamu wao, yani Mungu kuwapa nuru akawaona kile kitu na hukumu yake moja kwa moja anawaangazia kitu kama kile, watu kama hao. Fa in taraka al-intisara, kiacha kujitetea linafsi nafsi yake, bil qawli, kwa maneno au fi'la au tendo, min ashaqqi shay'in alayhi, ni miongoni mwa mambo kwa ni nzito juu yake nafsi kama ile, wa sabrun, kusubiri ala al-adha, juu ya udhia, wa safan, na kumsamehe, wa maghfirati, wa muqabalati, na kusitiri, wa muqabalati bil ihsan, na kukabiliana ile ovu kwa ihsani, ashaqu, ni nzito, wa ashaqu, ni nzito zaidi, walakinahu yasirun ala man yasarahu Allahu alayhi, lakini kwa nyepesi sana kwa yule Mwenyezi Mungu amemfanyia wepesi. Yani mtu wewe ukufanyia ubaya, wewe ufanyie uzuri tu, kuna uzito mkubwa sana mtu kuweza kufanya jambo kama lile yatakamuafaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wajahada nafsahu, akaipinda nafsi yake, halal ittisafi bihi, kusifika na uadilifu na usawa na akili na subra, ni sawa mtu kama yule awe na tabia kama, lakini nani ni wale wenye fungu kubwa sana ambao Mwenyezi Mungu amewatunukia jambo kama lile. Wastaana Allah ala dhalika, na kataka msaada juu ya Mwenyezi Mungu katika kuvumilia mambo kama yale. Thumma idha dhaqa al-'abd, kisha kionja ule mja halawata ule utahamu wa subra, wa wajada atharahu, akapata athari zake, talaqahu, ataipokea, bi rahbi sadrin, kwa moyo mkunjufu. Rahbi maana ya wasa, taqulu indana عندنا أرض ربح واسع, أرض كنجوف تنام, وصدر ربح بمعنى واسع مويم كنجوف, وسعة خلق, نكون الطبيعة كبس أنا نجيما, وتلذذ بها, نكستريه نطبيعة كما يزهيو أنا ويزا ككبليانا حيا كونجيا هيو nzuri kabisa ambayo inayotakikana. Ama mtu mwingine la, takuwa anakasirika, anapita mipaka naye, anarusha maneno, hakubali. Wa man yudhilillahu, na yoyote anaipotolewa na Mwenyezi Mungu, famalahu, hana min waliyin, mtetezi, min baadihi, baada ya Mwenyezi Mungu, abadan upati. Watara dhalimina tona wala washirikina lama rau al-adhaba, walipoona adhabu, yakuluna yasema, hal ila maraddin min sabil, je kuna kuregeshwa tena, kuna njia ya kuregeshwa tena duniani? Moto imewakolea vizuri sana. Je, jamani, kuna namna yote ya kurudi tena duniani? Tufanye nini? Linaqlaa amma kunna min adhunub, tujivue kutokamana na makosa alikuwa tukifanya. Wapi tena? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha, ni neno tu yasema, ni neno tu. Lau atarudishwa huyu, atayafanya yale na ziada, atayafanya yale na ziada, atakuwa ni mtu mmoja hatari sana, ni mtu mmoja hatari, ataleta maafa katika mujtamaa wa Kiislamu. وتراهم يعرضون عليها, na utaona kwamba wadhihirishiwa wao yale mabaya yao, khashiina min adhulli, hali ya kwamba wamenyenyekea, wamedhalilika kweli kweli. Min tarafil khafi, yanzuruna, waangalia, min tarafin khafi, kwenye kipembe cha jicho, mtu akuangalia kwa hapa, jamaa sema ainu shazar, nadhara ilayya shazaran, kaniangalia kwa mwisho wa nini, wa jicho pale kabisa kule, nadhara ilayya shazara, Kaniangalia bwana sala ala kwa mwisho wa jicho bwana. Na wataramu waona yuuradhuna alaiha wanadhihiri shiwa moto wa jahannama khashiina minadhulli hali yako menyenyekea kutokamana na udhalilifu. Yandhuruna angalia min tarafi alkhafi kutokamana na mwisho wa jicho. Yauma alqiyama siku ya qiyama ala jibila mutalaba inna dhalimina hakika hawa madhalim fi adhabin muqim watakuwa katika adhabu ya mikazi ya milele ya makazi ya milele makazi ya milele adhabu ya makazi ya milele muqim yani atakuwa ana muqimun huna mimi mkazi wa hapa ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم هوانا من أولياء في بنز ينصرونهم وتكوتتيا من دون الله كنيمة الله ومن يضلل الله نيوتا نيبطلونا من يزمو فما له من سبيل هوانا نجيا حتى موجة هوانا نجيا حتى موجة يكوباتا كتتيوا نابيري بيري كوباتا واكم تتيا hawezekani kitu kama kile. Wewe ulikuwa wajitetea wewe mwenyewe kuacha yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekukataza yaache. Ungekuwa kwa sababu fulani kwa kutii amri ya Mwenyezi Mungu kujitetea. Au ukawa sasa wewe vile vile yale makosa uliyofanya hukufanya kwa sababu ya chuki wala kwa sababu ya hasira au basi imetokea ni kadari ya Allah na yeye akatubia kwa Mwenyezi Mungu kweli kweli itakuwa ni sawa hapo. Lakini tu mtu kujitokezea tu yeye tu anaanza kuumiza watu na halafu atakanusuriwe na Mwenyezi Mungu juu ya makosa kama yale. Kama mlivyosikia juzi kutokea nini likoni, kuna kundi la watoto wamevamia waenda pale waenda kulipiza kisasi vijana vidogo vijana vidogo subhanallah wakifika pale na gari la polisi ile hapo wakashikwa wote walipashikwa angalia angalia umeona kuna mmoja aliachiliwa kwa kuwa alimua mtu yeye akaachiliwa akamwambia lakini wajibu wako usitoke sentimeta fulani zaidi ya nyumba kwenu nyumbani. Kumbe yeye mwenyewe ni mmoja anaongoza jeshi yako na kulipiza kisasi katika mita mingine. Basi wale hawakumuuliza walipo, ni huyo papa risasi. Wakamua pale pale. Pale pale walimua. Mara kadha wa kadha. Hatari kama hiyo. Kwa mtu kama yule atakuwa nani? Atakaye mnusuru nani? Kinyume cha Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kunusuriwa. Katika dhulma kama hizo. Umeona? Ni hatari. قال الذين آمنوا ومسيما ولا والوامني إن الخاسرين حقيقة ولا ولوبت حسارة الذين خسرون ولا ولوبت حسارة أنفسهم نفسي زاو وآليهم نفاملية زاو يوم القيامة سوى قيامة ألا أجوين إن الظالمين كما ظالموا في عذاب مقيم وكتك موت وتكا موت ومكازي هابو hakuna wa kuwanusuru. Wa man yudhilil lahu fama lahu min sabil, na anaipotoshwa na Mwenyezi hakuna njia nyingine kuokoka, atakuwa ni hivyo hivyo tu mpaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atake amsamehe kwa kuelekea katika njia sawa. Yukhbiru Ta'ala annahu al-munfaridu, ataja Mwenyezi Mungu kwamba yeye ndiye mpweke bil hidayati kuokoa wako wa kuongoza watu, yeye ndio muongozaji. Wal idlali, na yeye ndiye mwenye kupotoa. Yani maana Allah yuweka upotofu. Sasa ukielekea katika upotofu kama ule, ni ya Mungu ameweka kwa wakia watu kwa kufanya mtihani. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu peke yake ndiye anayeongoza na peke yake ndiye anapotoa. Wana kwa Mwenyezi Mungu mayudhilillahu, yule atakayempotosha Mwenyezi Mungu bisababi dhulmi, kwa sababu dhulma anayotenda katika ulimwengu huu, kwa sababu ya dhulma anayotenda katika ulimwengu huu, fama lahu min waliyin min ba'di yatawalla amrahu wa yahdi, hana mtu yote atakayeshikilia jambo lake na atakayemuongoza katika njia sawa hatopata. Watara dhalimina, utawaona wale madhalim, lamma ra'u al-'adhab wal-bunadhab mar'a wa mandhar, wakona adhabu kwa macho yao, macho yao wameona hivi, sifahamu, wakaona vile vile maangalizi ya kutisha, fadhia ya kutisha, saaba ni nzito, shania nchafu, mara maangalizi, wa mandhara maono, fadhia ambayo ni mbaya ya fadheha, saaba ni nzito, shania mbovu, yudhihiruna nadama, hali ya kwamba wao wanadhihirisha majuto al-adhim makubwa, walhuzna na huzuni ala ma salafat minhum, wa yale waliyotanguliza wao katika uovu, hao ndio wametanguliza. Sasa wao wanapoona jambo kama lile watamlaumu nani? Hawamlaumu mtu, isipokuwa wajibu wao ni kulaumu nafsi zao tu. Tayeb, walhuzna ala ma salaf minhum, na kuyahuzunikia yale waliyoyatenda kitambo. Wayakuluna, wasema hal ila maraddin min sabil, hal lana tariqun, je tuna njia, au hilatun unhila, ila rujuina, ya kurigishwa kwetu, si ila dunia duniani, pana namna yote ujanja ujanja, ila dunia dunia linaamala, ili tupate kufanya kazi, ghaira ladhi kinyume ile ambayo kwamba kuna tulikuwa na amali tukufanya, hakuna atakubali wapi. Sasa nyinyi mlifu duniani hamfanya amali, na hiyo ndio hasara kubwa sana. Mtu pale anapokuwa na nguvu hafanyi ibada, lakini anapokosa nguvu ndo anaanza, hata hiyo ibada yenyewe atafanya ibada ya kiajabu ajabu. Ndio mwanadamu alivyo. Nasallallahu alaihi wasallam. Hal lana tariqun, je tuna njia, au hilatun hila, ila rujuina, kurejeshwa sisi ila dunia duniani, ipo? Kwa nini namal ghaira ladhi kunna namal, tufanye matendo ambayo kwamba kinyume cha haya tunayofanya. Yapi? Ukesha kwetu katika maasi. Araita anta shabab ayajlisuna hakadha, hadha saf linisa wa hadha saf lilbanin, yatakabaru thumma yakuluna qat mgoka, hadha watu wa kike na wakiume wakaa pamoja kuanzia saa nne usiku mpaka Allahu akbar Allah alfajiri, awo wafumukan bila aibu, bila chochote, wazungumza, wacheka, wafanya fujo, wasengenya, na wakiona polisi guniponye, manake mwahalifu wao. Takaje nje bwana saa hizo, ona mbio sasa, au kinyesha mvua ndo salama, umesalimika na kelele zao na bala zao. Tayeb, wa hadha talabun lil amri al muhali, hili ni kuomba jambo ambalo haliwezekani, alladhi jambo ambalo kwamba la yumkinu, haliwezekani kwa, yani warejeshwe tena duniani, warudi tena waje kwao, wavaa zile kanzu zao walikuwa kizivana, nguo zao kufanya ile haribifu. Na yajulikana Mwenyezi Mungu ajua Subhanahu wa Ta'ala, hata akawarejesha hawatofanya yale wanayodai kwamba watafanya, hangekataa Mwenyezi Mungu, isipokuwa Mungu amekuumba wewe wa kujua nje na ndani. Mwenyezi wasema kalla inna kalimatun huwa qailuha, huwa qailu innana tuwa, kwa vile ile adhabu imemkolea yuaropokwa. Basi si kweli, si kweli ile inasema, wala hayuko tayari. La, haiwezekani vile vile, haiwezekani jambo kama kile, jambo kama lile kupatikana kwa njia kama hiyo rais. Haiwezekani, kuna ugumu fulani, kuna ugumu fulani. Nukamil hadhi al-aya hata naj'al khamsa. وتراهم نواهون يعرضون عليها يعني ونذير الشيوى على النار وذير الشيوى موتو خاشعين من الذل حال يكون ينكيا كتكمان وذلليف ترى أجسامهم متوانا ميلي واو خاشعة زين ذلليك لذل الذي في قلوبهم وذلليف ليكون دنيا نيوزاو ينظرون أنقاليا من طرف خفي أي ينظرون إلى النار wanaangalia moto musarakatan wa shazara, ona kwa kuibia macho na kuangalia kwa kipembe cha mwisho ya jicho, angalia hivi eh, hawaangalii hivi moja kwa moja, waibia, hawezi kuangalia, ni moto mkali sana. Tayib, min haibatiha, kutokana utisho wake wa khofu hana khofu ya moto. Waqala alladhina amanu, wakasema walio amini, in dhaharat awaqibul khalq, ikidhihiri mwisho mbaya waja, watabayana ikabainika ahlu sidqi wa kweli, min ghairi, kutokana na wengine ambao si wa kweli, إن الخاسرين حقيقة ولي ولبت حسارة الحقيقة كولي كولي الذين خسروا أنفسهم نولي ولهسير نفسي ذاو وأهليهم نفاملياء يوم القيامة سيقيا قيام. هاو نوات خطارسة ولبت خطار ولبت خسارة كواسة. حيث قو حيث فوتوا أنفسهم ونمنا ومكسش نفسي ذاو فوت نفسك أجرا مكسش ومكسش نفسيك ثواب فوت نفسك فائدة من الطعام ومكسش نفسيك فائدة أقول أقول عليه أنا سنقرأ أتوى أقول أقول أقول هذا فوت ومكسش نفسيك جزيل الثواب ثواب نيجي جزيل معنى كثير شكرا جزيل معنى أشكرك شكرا كثيرا وحصل ولبات على أليم العذاب على أليم العقاب متس مكان وفرق بينهم وكتنغانش وكتياو وبين أهليم نبيما فملياو فلم يجتمعوها وكوتانا بهم نواو آخر ما عليهم حاليا ويومش لفقوا ألا إن الظالمين أنفسهم ولم يظلموا نفسهم بالكفر كوكفري والمعاصي نمعصية في عذاب مقيم وقت كموت وميلال في سوائه ووسطه كتي كتي نابل بل ndani ya moto munghamirina wamezama la yakhrujuna minhu abadan hawatoki tukamana na moto kabisa munghamirina wamezama msha hawatoki wala yufattaru anhum wala hawapumzishwi kutokana na moto hum fiha mublisun nao katika moto hiyo وَمِكَاتَ تَمَا أَبْلَسَ بِعَنَا قَطَعَ الرَّجَاءَ وَطَمَا أَبْلَسَ أَبْلَسَ إلى هنا نقف.